open u voor te lezen Openbaringen 21. We noemden Openbaringen 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zit, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en oreerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is een deel in den poel, die dat brand van vuur en zulfer, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen. En sprak met mij, zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams. En ik voerde mij weg in den geest, op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als den steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En zij had een grote en hoge muur, en haar 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij die met met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar de poorten, en haar de muur, en de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij maat de stad met een rietstok op 12.000 stadien, de lengte en de breedte en de hoogte, dezelfde waren even gelijk. En hij maat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen, welke des Engels was. En het gebouw van haar muur was jaspers, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur de stad waren met allerlei kostelijke steenten versierd. Het eerste fundament was jaspers, haar tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaz, het tiende chrysopras, het elfde hyacinth, het twaalfde amethyst, en de 12 poorten waren 12 parelen. In iedere poort was elk uit ene parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het land. En de stad boven de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal er niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens, des lams. Enig en eeuwig, drie-enige God, vervul ons met eerbied, met diep ontzag. En een levendige ernst om hoog van u te denken en hoog van u te spreken en zeer laag van onszelf te denken en van onszelf te spreken. Gij zijt alleen waar, vol waar, eeuwig waar, om verheerlijk en geprezen te worden, die van uzelf zijt En dat ook eeuwig blijft. Hebbende u zelven, buiten u zelven, tot ere van u zelven, willen vereerlijken. Een schepping die naar het einde reist. In een herschepping die eeuwig blijft. Verleen ons in deze ogenblikken de zalving van uw lieve geest, die ontdekt en bedekt, die arm maakt en rijk maakt, die ontgrondt en grondt, die bekeert en leert door woord en geest. Genade en vrede zij met u. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarde. Amen. Ons gelegenheidswoord voor deze stonde, als in dank stonde, die heen wijst naar een eeuwige dankdag, naar een eindeloze dankdag, naar een dankdag die geen einde heeft. En welke dankdag alleen in hem, die door Christus met zijn kerk verzoend is. En daar op aarde de beginselen openbaart en onderhoudt en ze rijk maakt voor een heerlijkheid die ze eeuwig vervullen en verzadigen. Het is u voorgelezen in het laatste Bijbel der goddelijke openbaar. En daarvan dat 21ste hoofdstuk, het vierde vers, waar Gods woord aldus ligt. En de God zal alle traan van haar ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn. Nog rouwen, nog gekrijt, nog moeite en zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Tot dusver. Vragen we vooraf om de hulp des Heeren. Och, mocht u behagen bij aanvang of voortgang naar ons te vragen, dan kan het niet gelaten worden om u te vragen. Dan trekt dat en wekt en geeft dat in arbeid der zielen der levendige werkzaamheid om in den God der ware gevonden te worden voor tijd en eeuwigheid. Die ons in deze avondstonde nog een plaats schenkt onder den hemel. En nog een plaats op aarde. Wij zijn nog niet in den hemel. Als we dat ooit zullen aanlanden, zal het grootste wonder der bewondering waren. Maar we zijn ook nog niet in de hel. Als we daar waren, dan was er geen hoop, maar eeuwige wanhoop. Wij leven nog tussen wieg en graf. En zouden nog met een tweede geboorte verrast kunnen worden. Nog een tweede geboorte van buiten ons, in ons, door God den Heilige Geest verheerlijkt wordt. Nog zijn we bereikbaar door genade in de alleen vrije genade. De welke invalt, waar ze valt. En waar ze valt, daar blijft zij. Daar openbaart ze zich in de vruchten, van binnen naar buiten. Het behagen uw lange langmoedigheid in dit avontuur, om nog samen te brengen rondom den kandelaar, uw goddelijke waar. In een wegzinkend vaderland, waar wij ook een wegzinken. En straks door de dood, zal het dan uw wegzinken zijn in de eeuwige dood. Waar wij ook nog in zo'n wegzinkend vaderland een plaatsje mogen innemen. Ach, dat het was met een baard om bekeerd te worden, om tot God bekeerd te worden. Om in de verzoende betrekkingen door bloed met God verzoend te worden. Door uw gerechtigheid bekleed, terwijl de wereld in zijn ongerechtigheid ondergaat. Bestaat uw gerechtigheid tot in der eeuwigheid. Zouden er onder ons nog bekeerd moeten worden, dan zullen ze het ook op uw tijd en wijze door middel van woord en geest zekerlijk worden. Nimmer zal er één verkorenen vergeten worden, dewelke ingeschreven is in het boek van het oneindige geheugen Gods, dat volmaakt is. Niemand van dat voorverordineerde deel zal sterven om even door te sterven, maar zal geboren en wedergeboren om te gaan sterven aan alles wat geen leven is. En dat is buiten Christus. Geen leven. Alleen in hem. De welke betuigt tot zijn volk: ik leef en gij zult leven. Gij hebt het stoffelijk met ons land en ook met ons wel gemaakt. Mag nog dankdag zijn, een ruime oogst, een overvloedige oogst, waar we geen zorg hebben wat we morgen zullen eten, of overmorgen. Gij geeft nog, en zeker nog, als een weldadig God, als een God die niet gierig is. die niet slijt. Maar overgiet ons land nog met volle schuren en menigvuldige producten, de welke gegroeid zijn. En de, als blijken uw algemene goedheid, nog aan het mensdom geschonken. Het is veel. Het is groot, heren, maar het is het brood des levens niet. Al het brood op aarde doet maar tijdelijk dienst. En dan houdt op, voor eeuwig op. Dan hoeft er niemand meer te drinken. Zij die verloren gaat, of behouden wordt. Want nog is de drank in de hel, nog brood in de hemel. Gij zijt daar het brood zelf en geeft u zelf. Dat niet op te maken, maar een eeuwige overvloed is. Ach, ga ons voor. Met uw heilig, uw licht is heilig. Uw licht zien we het licht. En in uw licht wordt alleen de vastigheid en de onwankelbaarheid van uw zoet genade verbond in dat gezegende verbond zo ervaren. Die in alle stormen u openbaart als een stilte. Die in al de golven der ongerechtigheid uzelf een openbaart tot vergeving. Die in alle hellen die men ons waardig hebben gemaakt, uw hel, den ons verslindt en tot een hemel maakt. Die u zelf gegeven tot een allerwaardigst rantsoen, dat zijn waarde houdt, eeuwig geluk, ook voor het aangezicht des vaders, waar gij uw bloed neergelegd heeft, op dat die kerk nooit buiten bloed gezien zou worden, maar altijd door bloed. Terwijl ik ook de begeerte van uw Sion is, om door bloed in God te leven, en door God in Christus te leven. Laat de waarheid zijn loop gaan. Mocht er nog eens eentje onderwijs ontvangen, dat de pijl verder ligt. Er mocht er nog eens een horen. Groot onderscheid ook weer tussen bekommerd en bevestigd. Mocht ingeleefd worden, bevestigd en toch bekommerd. Met een levendige bekommering, die uitgaat naar u en om u. En in de belevingen ervaart, ik ben bekommerd vanwege mijn zonden, het zij een stand of een staat. Leg de zaken in onze harten. Vervrijmoedig onze zielen. Door den Heilige Geest in spreken, maar ook in luisteren tot toepassing uit genade. Amen. Van den 68ste psalm, psalm 68. En daar we het tweede en derde zangen. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn er liefdegaven afgezonderd ook in dit avontuur is nog een extra collecten in de rondgang, de welke dient tot onderhoud van onze school. Psalm 68, 2 en 3. Maar het vrome volken u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij een wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Heft zo de blijde psalmen aan. Verhoogd, verhoogd voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren. Bereid en weg in hem verblijf. Die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Spring op van vreugd, verhef zijn lof. Die daar hij woont in het hemel of een vader is der wezen. Die weduwe in haar recht verstaat. Die strenger onderdrukken straf en voor zijn wraak doet vrezen. God die zet uit mensen min. De onvruchtbaar in een huisje zit. En om zijn macht te tonen. Gevangenen uit de boeieren. Maar verlaters van zijn wet. Doet in het dorre woon dat tweede en derde van de 68ste psalm. Het mag een onbegrijpelijk wonder heten dat nog op aarde, nog in de hemel ooit begrepen is. Dat een heilig en een rechtvaardig, onberispelijk en vlekkeloos goddelijk zijn en wezen de tranen kan afwissen van een zonde. Dat God zelf de tranen wegneemt van een gevallen Adamskind. Van een mens die de hemel niet waard en de aarde niet waard. Dat God zonder krenking van zijn recht en van zijn goddelijke waarheid de tranen van een gevallen mens kan wegnemen. Dat God zonder verlies van zijn eer kan zeggen: mijn volk, en dat zal zeggen: mijn God. Dat God tot verheerlijking van zijn waarheid en van zijn woord en van zijn eer een zondaar om niet zalig, zo zalig dat er niets overblijft aan de zaligheid. Want de verkiezingen die van eeuwigheid gemaakt is, die houdt steek. Dat is het bestek waarna die ganse kerk herreizen zal. En ook eenmaal als het gebouw des levendigen Gods voor God staan zal. In de allervolmaaktste evenredigheid zijn er goddelijke naturen. In de volmaaktste overeenstemming met zijn eer. Met de verheerlijking zijn er goddelijke deugden. De welke hooggelijk verhoogd wordt. In het zaligen van datgene wat den rampzaligheid zich waardig had. Hoe kan toch een heilig God gemeenschap hebben met een onheilig mens? Hoe kan een zondeloos God gemeenschap hebben met een zondaar? Geef er eens antwoord op. In uw conscientie. Hoe kan toch God met gevallen vuur branden der hellen? Hoe kan hij zich daarin uitlaten? In liefde, in barmhartigheid, in genade. Ja, zelfs in vrede. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Daar hebben zelfs de engelen begeerig van geweest om in te zien of dat er komt. Of dat er komt. Dat God God kon blijven en den zondaar zonder verdoemenis en behoudenis kon ontvangen tot een heilige, tot een reine, tot een rechtvaardige. Hoe is het mogelijk, geliefden, dat nooit uitgediept kan worden dat een schepper van hemel en van aarde, die te rein is om de zonde te aanschouwen, En die betaling wordt het van alle gemaakte schulden. Hoe kan zulk een heilig God een zondaar tegemoet komen en zeggen, ik ben uw God? Kan niet, maar het is toch gebeurd. Het is onmogelijk, maar het heeft toch plaats. Dan hoort dat ook bij een van de wonderen. Dit is een uitvinding die dicteert uit de nooit begonnen eeuwigheid. Waarin de oneindige en eeuwige wijsheid en liefde God een weg uitgedacht heeft waarin die niets verliezen zou. Maar eeuwig de eer van hebben zou. Om zondaars. Waarvan Paulus vertelt in 1 Timotheus 1. Dit is een getrouw woord en aller aannemingen waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. En nog komt hoor. En nog komt. Waar niets meer dan wereld is. Daar komt hij nog. En daar brengt hij behoud mee. Die weg heeft God zelf daar gesteld. Door zijn lieve zonen tot een borg te verordineren. En daarom als God de tranen aan wist, dan zijn ze geen kaf meer. Dan zijn ze koren in Christus. Dan zijn ze geen schuim meer, maar dan zijn ze goud in Christus. Dan zijn ze den zondaar niet meer, maar dan zijn ze in Christus de heilige God, de rein, de gerechtvaardigde. Waarvan de bruid getuigt in het hooglied. Ik ben zwart, dat is waar. En ze is ook zwart gebleven, maar ze hangt er wat aan. Ze zei dan toch liefelijk, ik ben schoner in hem, als dat ik ooit zwart geweest ben. Ben nog meer gezegend in hem, als dat ik ooit vervloekt ben buiten. Ik heb een dadelijke behoudenis in hem, als dat ik ooit verloren geweest ben buiten hem. Zie hier de Christus. En nochtans geldt het voor dat volk, dat hun weg met tranen bezaaid zullen zijn. Dat is niet wat nieuws. Maar dat is van ouds getekend in de waarheid. Die hier bedrukt met tranen zijt maar. Wanneer men u maar geweten weten geboren te zijn. Waartoe dan die tranen? Dat God ze hebben we. Omdat God ze hebben we. God wil tranen wissen. God wil tranen wegnemen. Dan moeten ze er ook zijn. Dan moeten ze er ook zijn. En de weg naar de hemel is een betraande weg. Daar leest je ook van een 1 Korinthe 7. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot de zalige. En als God met de mens begint, dan begint de ellende, dan begint de schuld, dan begint het oordeel. Dan begint de dood, dan begint de hel en dan begint de eeuwigheid. Zou ik dat nog overzeggen? Of hoeft dat niet? Als God een mens stilstaat, dan moet hij ingaan leven wat hij nog nooit geleefd heeft. Als een doodsleven wat achter hem ligt. En voor hem heeft hij geen leven. Want dat staat voor een eeuwigheid. Onverzoend en onbekeerd. Kom bid daarvoor, zeg. Dan kom het bid daarvoor. Dan kom het bid daarvoor. Wanneer de verlekkeloze de allerreine goddelijke eigenschappen en deugden uitstralen in den zondaar. Zaligmakend hoor. Dan schreeuwt hij, dan roept hij, dan vraagt hij, dan zoekt hij. Dan is hij bezet. Dan gaat daar een werkzaamheid uit zijn hart door de Heilige Geest die hij niet kent en die niet ziet. En waar hij niet van gelooft dat hij die bezit. Maar die leert hem zuchten, die houdt hem zuchten, die doet hem vluchten bij dagen en benachten. Ja. Ze krijgen dan verstand waarvan? Van kermen. Hoor je? Verstand van kermen. Waarvan de ouden ook uitgeschreeuwd hebben, is er voor zo'n nare kermer nog ontfer. Is er voor zulke goddeloze nog een ontkoming? God zorgt dat hij aangelopen zal worden. God zorgt ervoor dat hij ingeroepen zal worden. God zorgt ervoor. Dat er niets in zo'n mens overblijft als. Is er nog een middel? Is er nog een middel? Is er nog een middel? Bidden. Verloren leg ik, verloren ga ik nog een ademtocht uitblazen. En dan ben ik voor eeuwig verloren. Gelieden wat een plassen van tranen. Worden dan in die overtuiging en overbuiging niet geweten. Hoe bitterder de tranen, hoe zoeter. Zou het haast noemen, smakelijke tranen. Smakelijke tranen. De welke smaken in de diepte van het hartje na de verheerlijking Gods om een zonder zonde, om een zonder schulden eens te maken weten. Ik weet in wie ik geloofde. God zal zelf die tranen afwissen. Ze zullen boven ontvangen worden. Met eerbied gezegd. De vader ziet altijd uit naar de thuiskomst van zijn kind. Christus ziet altijd uit naar de thuiskomst van zijn bruid. En de Heilige Geest zegt in Openbaringen 22. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort die zeggen kom. En die wil. Zijn er die er nog? Jawel. Jawel. Daar zou God ook voor zorgen. Dat men zou willen drinken. Niet anders zou willen drinken. Dan uit de fontein des levende gewaar. De kennisneming der zonden geven dorsten naar gerechtigheid. De kennisnemingen van schuld geven dorsten naar een borg. De kennisneming van het verloren beeld Gods geven dorsten naar het herstel van Gods beeld. De kennisneming van de opgerezen schulden tot de poorten van het goddelijke heiligdom. Dat doet ze bij dagen en bij nachten zuchten en vlucht over die bergen, of ze slecht konden worden van schuld. En al die breuken die we leggen wijder dan de zee en dieper dan de oceaan. Nog eens ooit gedempt kunnen worden, want het gaat. Hoe kom ik in God? Hoe wordt God mijn God? En hoe kom ik rechtvaardig voor God? Wanneer deze zaken op en aangebonden worden, dan draagt u een gemis omdat ze diep is als de eeuwigheid. Ja. Dan draagt zulk een ziel een honger om die met niets verzadigd kan worden dan met God in Christus. Dan ervaart zulk een zwarte zonde in het licht van Gods wet recht en deugden. Dat hij met niets kon, met niets helder, met niets wit gemaakt kan worden dan. Door hetgeen van de openbaring is zeven betel. Hebben hun een lange kleederen. O zoete wasdobbe. Eeuwige enige wasdobbe. Waar zich hoeren en wassen tot maagden. Waarin goddelozen zich wassen tot rechtvaardigen. Waarin zondaars gewassen worden tot heiligen. In dat zoete, goddelijke, bloed der eeuwige waardij, omdat het bloed Gods is. Naar Handelingen 20. De welke ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Wat een prijs heeft. Wat een prijs betaald voor dat om het tot koren te maken. Wat een prijs betaald voor een helling om tot een hemeling te kunnen maken. Wat een prijs betaald voor een nutteloze zondaar om hem te stellen vlekkeloos. En als een parel te hechten aan de eeuwige middelaarskroon. Geliefde, wat een prijs wordt er voor zulk een kwaaddoener betaald. Omdat God zijn verbondsgoed daarin openbaar is. Zelfs zodat dat een apostel Paulus in Romeinen 8 zegt. Wie zou beschuldigingen inbrengen die de uitverkorene God. God niet en zijn recht niet en zijn wet niet. En de duivel zijn kop wordt vermost. We zijn hier op het ogenblik doende aan het eeuwigheidswonder, het wonder der eeuwigheid. De vermakingen Gods. In het zalige van zijn kerk. Wel nu dat volk, dat wordt op aarde gezet tot slagschapen. Die worden op aarde gezet om dag en nacht door duivel, wereld en vlees vervolgd worden. Soms tot wanhopens toe. Soms tot wanhopens toe. Dat volk waarvan een apostel getuigt. Wij worden alle dagen in de dood overgegeven. Waarom? Om Christus werd. Omdat de dood van Christus alleen onze doorgang zal zijn tot God. En God zal dat allerheiligste en verletteloze wezen zelfs een volk ontvangen. Met oneindige armen der eeuwige liefde, der eeuwige trouw, der eeuwige barmhartigheid en der eeuwige rechtvaardigheid. Verheerlijk in den goddelijke middelaar op Calvaria, de welke gestorven. Omdat de Ere God zou leven en zijn kerk in de Ere God. Des enigste brood in den hemel, Ere zijn God in de hoogste hemel. Zij moeten op aarde door vele verdrukkingen ingaan. En al het werk der genade in hen verheerlijk neemt de verdrukking nu weg, maar maakt de verdrukking meer. Men zegt wel eens: God en zijn liefste kinderen zijn zijn smatte kinderen. Die dag en nacht de zonde tot zonde doet zijn. Die dag en nacht doet gewaar dat ze met alle genade gekluisterden en geboeide schepselen zijn. Dat ze met oplossing en verlossing nog onverlost over de aarde gaan. Vrijgemaakt, gehieten door bloed. En nochtans in keten op de wereld. Die juist op aarde menigmaal ervaren wat het zeggen wil God te missen. Christus te missen. Zal ik nog meer aanhalen. Wat het zeggen wil om een verzoend God te missen, nog meer. Wat het zeggen wil om zulke weergaloze vader, die zijn zoon dood om vreemden tot zonen te maken, daar niets tegenin te leggen als stank voor dank. Die in de weg van heiligmaking als dode honden over de wereld gaan, gelijk hem even boos zijn. En vaak moet zeggen: Heere, wat maak ik nog hier? Hoe behoorde ik uw lof te vermelden? Hoe behoorde ik uw deugden te verkondigen? En nu loop ik als een schandvlek op de wereld. Met een innerlijk heimwee. Ja. Met een innerlijke dorst bij ogenblikken. Met een dichter van een 42e psalm gelijk en het gejaagd alweer. Dat water, vers water, een dadelijke bediening niet morgen, maar heden. Heden, Heere, heden, heden. Zeg eens heden tot mijn ziel, ik ben uw heiligling. Zeg eens heden tot mijn ziel, dat je zoon bent meer in de ziel. Nog overtreden. Spreek eens heden in mijn ziel. En ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een God zijn. En God zal alle tranen en dat zal blijven vol. Tot aan de verleiding naar de wereld, maar over de laatste snik spoel nog bloed. En dan sterft onze nik. En verhuist die naar de eeuwige nik. Ja. En dan zal een reële God zo verrast. Met zijn eigen werk en zo vermaakt in zijn eigen werk. Dat hij dat volk in zijn armen zal nemen. en zeggen, mijn kind, nou hoef je nooit meer bedroefd te wezen. Ik vertroost u. Nu hoef je nooit geen tranen te wenen. Ik feest er voor u aan. Nu hoef je nooit geen rust meer te hebben. Ik ben rust. Nou hoef je nooit meer tegen mij te zondigen. Ik heb je in mijn land gebracht. Waar nooit van zonde gehoord. En nooit zonde gezien. Nog minder gedaan. God zal ze in zijn armen nemen. En zeggen mijn kinderen. Nou zult ge mij een eeuwigheid niet meer missen. Ge zult mij eeuwig bezitten. Ge zult een eeuwigheid geen smak meer hebben. Ge zult nu voor eeuwig genieten. De vrolijkheid. De blijdschap mijn schatten. Toen zal zijn kind wat een verre reisje gemaakt heeft. En door ontzaglijk vele moeilijkheden ten laatste toch thuis gekomen. Ten laatste toch thuis. En dat zo vriendelijk ontvangen ze wordt. God zegt, ik droog je traan. Ik wist. En dan zullen ze er een eeuwigheid niet meer zijn. En ik denk dat de afwisseling van die tranen, moederlijk en vaderlijk geschied. Ach, geliefden, het is nog niet gezegd wat we zijn zullen, maar laat ik het dit maar van zeggen. Die in de armen van God legt is zijn eigen kwijt, zijn eigen verloren, de duivel kwijt, de wereld kwijt. Vlees kwijt. En voor eeuwig in God en met God. Verzadigd en rijk. Hier. Jong en oud. Als we onherboren sterven, dan zullen onze tranen niet gewist worden. Dan zullen we niet ontvangen worden in de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Dan zal God daar niet staan met open armen om ons te ontvangen. Gelijk hij zijn kerk dat doet. Dan zal hij gaan, zal het niet tot ons zeggen, komt. Kom, gij gezegende mijn spaar. Maar dan zullen we jong en oud. Zijn ogen zien als vuurvlammen, bliksemende van zijn heilig recht en zijn eeuwige deugd. Ach, jongen, ook. Mijn verloren nog heden medereizigers naar een eeuwigheid. Ge mocht je verlorenheid nog eens thuis krijgen. En nog eens een leven. En de noodzakelijkheid beleven. Om in hem. Waarin de rechtvaardigmaking des zonders. Zo volkomen bevonden wordt. Dat God ze zelf ontvangt. En ze naar zijn eeuwen hem vertroetelt. En hem toeroept, gij zijt mijn. En dat zal zeggen, wij zijn u. Dan zou het een beetje dankbaar worden. Dan zou het een dankbaar zijn waar we uit gaan zien naar de eeuwige dankbaar. Een eindeloze dankbaar. In het lied van Mozes en van het land. Waarvan in de waarheid zeggen, God, zal alle tranen zelf, dat doet God zelf genieten. Gaat ook in de kerk naar het tweede geboren deel om God. Om weer teruggebracht te worden. Om weer in dat zoete hart gezet te worden met kennisneming. om er in de dadelijkheid onder het oog des Allerhoogste met vrijheid en blijheid te mogen ervaren Gods aangezicht. Geef vrolijkheid en licht. Vooral oprechte herten. Maar dan wordt het ook hen verklaard waarom. Dat God hun tranen afwist. En welke tranen denk je. Die in de flessen van het kabinet van Gods eeuwig soeverein verbond gelegd worden. Zijn de tranen volk waar de zonde je bitterder worden dan de dood. Waar de zonde je smartelijker worden dan de hel. De bitterste tranen. Die in die verbondsflessen opgenomen worden. Daar lees ik van. In Lucas 23. En Peter is naar buiten gaan. De weende bitterlijk. Dat zijn ze. Dat zijn ze. En nu is het zeer zeker dat op aarde de ziel meer weent dan de ogen. Men kan een wenende ziel hebben, terwijl zijn ogen niet wenen. Kan ook zijn, dat de ogen vol tranen zijn, en dat het hart er niet vanaf weet ten nutte. Beide worden paden getekend, beide. Want inwendige kwellingen, inwendige dingen die bij dagen en bij nachten, zomaar rekken en trekken aan je ziel in de ellende. Daar willen ze, oh God, wat is mijn hart toch verdrietig. Ach, wat is mijn ziel toch ingezonken. Wat is mijn ziel toch neergeslagen. Terwijl men aan de buitenkant het niet zien kan. Dan loopt men er zomaar over de wereld. In de diepste zin. Met een dorst en men weet niet in water te komen. De noodruftige zoeken water en er is geen. Door ik de Heer de God Israël zal ze horen en de verhoor. Straks zal zijn God. Mijn kinderen drink nu maar. Drink nu maar door en hou me nooit meer op met drinken. Want ik zie er een vuren Gods van onder de troon des lams vloeien. Zijn er een onopmaakbare rivier, want hij gaat van God uit en hij keert tot God terug. Daar zal God doen, de eren ontvangen van al zijn werk. Hoe donker hoor. Gods weg mag wezen. En al meen je vaak dat hij niet ziet. Hij ziet dag en nacht. Maar. Wanneer de waarheid vervuld wordt. Mijn oog zal op zijn. Ik zal u raad geven. Dan mag in de dadelijkheid is gewaar worden. Een vriendelijk oog. En een liefderijk teken. Geef moed. Maar daar zullen ze altijd de moed hebben. Een toekomst geliefden. Van licht zonder duisternis. Van een eeuwige leven zonder dood. Van een eeuwige vrijheid daarvoor. Daar wordt God ingeademd. En voor eeuwig uitgeademd. Alleen God zal de adem van je zielen zijn. En de eeuwige adem van het leven der zielen. God zal wonderlijk is. Allerwonders verliefd. Allerwonders. Dat een oneindig God zijn vermaken heeft. En zijn vermaken heeft. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Daar wie ze zo in zijn armen legt. Dat is hij mijn kind. Nou hoef je nooit meer gekastijd te worden. Nooit meer. Nu zult ge nooit meer van mij verlaten zijn. Ge zult thuis zijn. Ge zult thuis zijn. Ge zult thuis blijven. En voor eeuwig verblijven. Ge zult nooit meer hoeven te zingen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Zij mijn tranen niet in de fles. Groep dan nooit meer op te zuchten. Twist met mijn twist de hemel heer. En ga mijn bestrijden tot de kist. Ik denk geliefde. Hetgeen wat ik zeggen kan. Als men in die armen zal leggen, die zijn wijd. Oh, die armen zijn zo wijd. En het zijn zo lang. Dat de waarheid ervan zegt. Mijn hand is niet verkort. Dat zij niet zou kunnen verlossen. God, dan heb je het einddoel. Volg naar het einddoel van de verkiezing. Het einddoel van de verkiezing dat is. Dat God alles en in alles. Nog een paar woorden. Dan zal die gezegende middelaar zijn werk als profeet eindigen. Zijn werk als hoge priester eindigen. Er is er eenmaal niets meer te vergeven. Rein is daar rein. Heilig is daar heilig. Volmaakt is daar volmaakt. Daar zal die geen koninklijke heerschappij meer uitvoeren over zijn vijanden, want er is niet één vijand in de hemel, niet één, niet één, niet één. Het is daar alleen de volmaakste vriendschap met alle degenen die boven zijn. Ge zult aansluiten volk met die ganse verloste kerk. In een dadelijke en een zoete vereniging van het lied van Mozes en van het Lam. En gij zult daar zo volkomen geëigend worden. En zo volkomen eigen zijn. Dat je eeuwig eigen is wat u geëigend heeft. Ik heb wel eens gedacht. In onwaardigheid des harten. En wel eens gezegd, Heer. Als ik ooit in de hemel kom, laat mij dan maar op mijn aangezicht leggen. Even op mijn aangezicht leggen. Niet waardig om te staan. Niet waardig om uw aangezicht te aanschouwen. Maar. Daar neemt een vader, den Zoon en den Heilige Geest geen genoegen mee. Oh nee, oh nee. Ik zag ze staan, overeind gezet volk. En wat is overeind gezet? In zijn beeld gezet. Wat is in zijn beeld gezet zijn? Een dadelijke gemeenschap. Als die zoete waarheid de zure dood terecht te zal. Ik zal een eeuwigheid niet meer op u toren. Nooit, als ik op te zeggen wil. Mijn kind, ik toren nooit meer op u. Calvaria, Calvaria. De neuvel van Golgotha. Daar is God leeggetorend op God. Daar heeft God zich ontlast. Tot de laatste streek toren toe. En Christus heeft zich gemengd. Omhelst geliefde. en zoveel volkomen omhelst, dat u niet gerust voor dat eeuwige rusten aangebracht was. Aan hem heb ik te danken voor. Dat de hemel leeg van toren is. Waar de hel leeg van liefde is. Daar zullen ze eeuwiglijk aanschouwen. Je blindheid zal weg zijn. Je hoeft nooit meer te vragen met die moorman. Hoe zal ik het verstaan als je uitleggen? Alle middelen. Lezen en preken. Met mijn kanden spreken zijn aantrekkelijke dingen hier op aarde. Maar die zullen allen ophouden volk. Nooit zal de kerk daar zijn. Eenzaam ben ik en verschoven. Nooit zal u ze daar horen. Ik ben een vreemdeling hier op aarde. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de eerste zal weggegaan zijn. En nooit meer terugkomen. Maar ook in de tweede plaats. De dood zal er niet meer wezen. De drievoudige dood, om het maar kort te zeggen. Die is in de drieurige duisternis op Calvaria. Voor een wacht vernietigd volk. Hij kan mee een dood omgaan. Hij kan met die geestelijke dood omgaan. Hij kan met een eeuwige dood omgaan. In die drieurige duisternis, daar was het. Dat Christus het los zijn van God. Het los zijn van God. Met onverklaarbare woorden. Het uitgeschreeuwd tot in de bovenste hemel der hemelen. Elohi, Elohi, wat er verder voor. Daar heeft hij de dood, door zijn dood, voor eeuwig doorgedood. Zodat een apostel daarvan zegt, dood, waar is uw prikkel? Geheel gaat je overwinnen. Volk, de dood moet je verlossen van je erfsmet. De dood moet je verlossen van je bedorven bestaan. De dood moet je verlossen van de oude mens. Dat doet de rechtvaardigmaking niet. De dood moet je verlossen van je vervloekt karakter. De dood verlost u volk van je inwendig verderf, wat de rechtvaardigmaking niet doet. Die natuurlijke dood is bij de laatste snik en vernietiging van de oude mens. Dan zouden u er maar geroepen. Vaarwel zonde, vaarwel duivel, vaarwel dood, vaarwel hel. Vaarwel verdoemen is die me allen op aarde aangejaagd en opgejaagd hebben naar een troon der genade. En de dood zal niet meer zijn, moet toch eens indenken. Een land zonder begraving. Een land zonder sterven. Een land zonder minderwording. Een land. Waar het ervaren zou worden. Dat een oud man zijn dagen vervult. En een zuigeling zal hangen aan de borsten van de eeuwige Nicolaas. En de dood zal niet meer wezen. Ze zullen elkaar nooit meer missen. Maar in God eeuwig bezitten. Ik wil nog iets zeggen. O, die dood die de apostel betuigt in zijn brief aan de Korinthiërs. die geestelijke doodvolk die elke dag meedraait. Die geestelijke dood die elke dag gewaar wordt. Waarvan je niet zuchten kan, waarvan je niet bidden kan, waarvan je zijn naam niet loven kan. O, die geestelijke dood. Die is zo sterk, dat je soms niet lezen kan zonder verwoesting van die geestelijke dood. Kan wezen dat je geen gesprek kan maken, nog met die, nog met een ander, van de kracht van die geestelijke dood. Kan zij nog op uw knieën leggen en geen woord uit kan brengen bij de kracht van die geestelijke dood, die je zielen vernieuwt. En die aan het einde je doet uitschrijven. Geef de wild gedier dat niet zijn woon ontziet. De zielen van uw tot tot eigen hoofd. En er zal geen dood meer wezen. Innerlijk niet en uiterlijk niet voor. Je zal je adem door. En je zal de adem doortrekken. Die zal nooit meer vastzitten. Want elke zonde brengt een dood mee. Elke zonde brengt een verwoestende dood mee. Elke zonde brengt een scheiding mee. Dat de dag ze wel haast aanbreekt. Dat de kracht der zonden. De macht der zonden. Voor eeuwig te niet gedaan zal zijn. O, denk er niet in. Van dat land zonder dood. Dat zal zulk een eeuwigheidsverrassing zijn. Dat je het eeuwig bewonderen. Ben ik er nu toch gekomen? Ben ik nu toch uit zijn hel daar gekomen? Ben ik nu toch uit zo'n zonde bederf daarin gekomen? Ben ik nu toch thuis gaan? Is het toch weg? Is het nou toch eeuwig weg? Dat ik daar zal zijn. Waar geen inwoner mee zeggen zal ik dus dan dat. De hele eeuwigheid voor de kerk is maar één dag. Maar de eeuwige rampzaligheid, jong en oud, is ook maar één nacht. Dat is maar één nacht. En dat is de laatste nacht, want er kan geen nacht meer op volgen. Geen dood zal er meer zijn, dan vanzelf ook geen rouw is. Daar sterft nooit geen vriend meer. Nooit meer. Nooit geen vriendin meer. Geregeld moet je zeggen, ach, er is weer een vriend weggevallen. Is weer een vriendin weggevallen. Wat een gaten zijn er ook niet in Gelderland gevallen. Ik las jongst mede een werkje van Willem Janssen. Die onder ons nog wat bekend zal zijn en zonder in de oude vandaag. En die man heeft in een kleine 90 jaar heeft hij 140 mensen opgeschreven die God vreesden. Hoor dit even. Van oude Willem Janssen. Die heeft in nog geen 100 jaar meer dan 140 aangewezen de welke in de vruchten van de leven geopenbaard dan ze burgers waren van het nieuwe Jeruzalem. Die als vreemdelingen op aarde hebben geleefd. Ik heb menigmaal de oude man ook horen zeggen. Oh ja. Wat er in zijn jeugd leefden. In de vreze Gods, waar moet ik zoeken? Ik zeg niet dat het er niet meer is, maar ik zeg wel dat zeer spaarzaam. Zeer spaarzaam. Waar is Schuurman? Waar is Jan Boon? Waar is vrouw Donzela? Waar zijn die sterren? Die licht wetenden op aarde waren. Als men Jan Boon zag gaan, dan deed men even dat gordijntje weg. Kijk, zeg, daar gaat Jan Boon. Daar gaat die bekeerde man. Daar gaat die gerechtvaardigde man. Zeg, kijk eens vrouw, daar gaat een kind van God. Dan mogen we alles wel zeggen dat God zijn beste huis had thuis. Dat zijn huisraad bijna thuis is. Bijna. En er zal geen rouw meer zijn. Want ze zullen dan elkaar nooit meer hoeven te beklagen. Ze zullen dan ook nooit meer met elkaar wenen. Ze zullen met eerbied gesproken. Nooit bieten meer missen. En ze zullen nooit jammer meer missen. Oh, het is een groot goddelijk wonderbaarlijk gezelschap in de eengewanden van de Allerhoogste. Ze zullen zich allen door God in Christus zo verblijden alsof we ze nooit geweend hebben op aarde. Ze zullen zich zo thuis voelen alsof ze hier nooit vreemdelingen geweest zijn. En nu ga ik nog een stapje verder met dit en nog aanvaard. Dan zal zeer zeker jong en oud binnen voor eeuwig binnen zijn. Ach. Daar zal geen Elisa meer schreeuwen, mijn vader, mijn vader. Nee. Het is het enigste land waar nooit geen rouw gezien. Daar zal een jongeling van 100 jaar sterven naar een land waar nooit iemand meer sterft. God zal hun het traan van hun oog, dat is zo liefelijk, zo dierbaar en zo beminnelijk. Volk, hij zei je gelijk aan zijn hart druk. Gelijk aan zijn hart druk. En je zei uit zijn hart voor eeuwig verzadigd worden. Waarvan in het de waarheid. En de dood zal niet meer zijn. Nog innerlijk, nog hart. Ach, dan wordt hier wat afgeklaard, heren, door wonder en dood. Vooral in zijn geestelijke zin. Maar ook, wanneer de natuurlijke dood een aantocht is, en gevoeld, en gemist, die zoete Christus. O God, ik kan niet sterven. Ik kan niet sterven, heren. Dan legt nog een breuk die niet geheel. Er ligt nog een kloof die niet gedempt is. Er ligt nog een verwijdering die nog niet weggenomen is. Daar ligt nog een tegenaanzien wat nog in inzien is. Het wacht nog op een zaak die nog niet vervuld is. En waarvan die bekommerde kerk zal zeggen, oh, zou ik onverzoend moeten sterven? Zou ik onverzoend de eeuwigheid aan moeten doen? Ach, dat ze mijn broeder waren, zuigende de borsten mijn broeder. Daar zal een waarheid een bekommerde zondaar, en waar het hoor, vanwege zijn zonde. Maar één ding zijn afgezet. Ach, dat zijn bloed me spoelen. Dat zijn gerechtigheid mijn naaktheid bedekte. Dat een vader mij door hem kon aannemen. Als een erfgenaam Gods. En een mede-erfgenaam Christus. Maar daar zal geen rouw meer zijn. Nog een krijg. Dat woord gekrijd wil zeggen schierlijke overval. Nu kan je het wel eens zeggen. Een zoete gedachte. Wat niet alle dagen is. Maar het kan wel eens zijn. Dat weer zoete gedachte ging. Geen wat hij gedaan. En nog een hoop in hetgeen wat hij nog doen zou. Dat als een bliksemschicht de ellendigste gruwel in je hart geworpen wordt. Zomaar als een donderslag de ellendigste gruwel met kracht in je ziel geworpen wordt. Daar niet meer verder kan. O God, ik kan niet meer verder. Ben alweer overman. Ben alweer overman. Daar zal geen gekrijg, geen stierlijke verdrukkingen. Geen stierlijke inval. Geen stierlijke overval. Ach, geliefde. Kan ik geen woorden gezegd zijn. Wat op dat land de eeuwige overwinning zonder strijd. Voor de kerk zal opleveren. En geen gekrijg. Zou dat niet zijn. Maar ook geen moeite meer. En wanneer in de laatste oordeelsdag, waar het opnieuw over gaat, over de toekomst der eeuwige heerlijkheid. Als in die laatste oordeelsdag de opstanding ook van zijn ganse kerk zou volgen, ik denk. Dat het lichaam en de zielen elkander zo verblijf omhelzen zullen. Dat het lichaam welkom geheten zal worden naar de ziel. En de ziel het lichaam welkom zal heen. En dan kom. Kom. Nu gaan we samen God prijzen. Nu gaan we samen God prijzen. Die lichamen zullen zo gezond zijn. Dat de ziel gewassen is in bloed. Er zou geen galsteen meer wezen. Er zou geen niersteen meer zijn. Er zou geen astma meer wezen. Er zullen geen hartpatiënten meer zijn. Gooi dat. Ze zullen zo allervolmaakst gezond zijn. Dat lichaam en ziel zullen eeuwig gemaakt en hermaken prijzen. De ziel heeft uitgezien naar het lichaam en het lichaam de ziel. Welkom, welkom, zullen ze elkaar dat doen, welkom. En aan de jongen houdt als we onbekeerd sterven en onze zielen voor eeuwig verloren. Dan moeten we ook eenmaal opstaan en dag eraf gereisd. Ach, dan zou de ziel wensen als het lichaam nooit meer zag. En het lichaam zal wensen dat ze de ziel nooit meer gezien had. Maar in die opstanding der doden tot een afgrijzing zal zijn. Dan zal ook het onherboren mens zijn eigen lichaam, waar die hiermee gezondigd heeft. Waar die hierin gezondigd heeft. Dan zal die zijn eigen lichaam, niet van een ander. Want ik denk dat lichaam en ziel elkander zullen kennen als oude bekenden die met elkander op aarde zoveel geleefd hebben. Maar als dan lichaam en ziel erbij doen, herenig. Ik zeg het zacht, niet omdat het niet waar is, want het is eeuwig waar. Maar het is ontzettend waar. Niet omdat het niet waar is, maar het is verschrikkelijk waar. Het is verschrikkelijk waar. Als ons dan gezegd zal worden, jong en oud, ga weg. Ga weg. Ga weg. Waar moet je dan naartoe gaan? Waar moet je dan naartoe gaan? Als God zegt dat hij weg moet gaan, dan kan je niet meer naar je huwelijk gaan. Ook niet meer naar je huis. Ook niet meer naar je bedrijf. Ach, lief. Die eeuwigheid, die eeuwigheid. Die eeuwigheid, die eeuwigheid. En die ons zeggen ze, gaat weg van mij. gij vervloekt. In de buitenste dag. Ach, ik voel het me zeggen. Ik voel het me zeggen. Ik voel het me zeggen. Ik weet wat de schrik des Heeren is. Ik weet wat zijn toren is. En dan zegt een apostel. Wij danken zanten. Van Christus weef. En wat er verder volgt. Maar hangt er dit nog aan. Dat is niet minder verschrikkelijk voor de mens. Niet minder. Niet minder. Maar. De Heere God. Zal blinken boven de hel. Hij zal blinken boven de hemel. De Heere Gods in de verdoemden. Zal God één nog zich vermaken. In recht en in gerechtigheid. En zou ik er nu nog wat aan hebben. Jongenaf. Dan zult in die laatste dag de verloste zien staan aan de rechterhand. Aan de rechterhand. Dat zijn ze niet.